boleh bagi. Mana sebab sini bagi kan. Dia rasa punya dah. Ha. Bas ya kain ada pelan laki sini ni ni ni ni. Sebab tu dia tengah dia kasi makan ke kabun ni. Kabun langgu dengan kiki pas dia dia tak tahu sasa dia hidup dua hidup dia hidup. Dia dia hidup apa? Waka masa kuyam tu punya pom bakar ke kabun langgu hati. Dah dia pas kira anu kaka. Basi pesan mereka pergi si pergani siu apa pesan lagi dia tak punya nak korang dia. Tapi yang siapa maksud ni? Apa dia sudah ada pada propaganda ini kalau pedal kita kau bakal tak kabur masa dan lagu anak jua mungkin ada hukum tu dia cuba sini lagi kau semua bakal buri semua pasti mau ke mau berani apa nak kupa ada kuat dia tu anak jua ada apa nak kumam asyik tadi tak jadi tak bakal kami itu kata serta itu ani bakal kabur lagi dia kena berasa dan dia dapat dia sikit pandai tapi nak waktu waktu noweka kau mesti sampai kat mata kuja punya kamu di lagu apa. Dia cuma yang berkejian, kisahkan maksudnya daripada istizah itu. Kejap kubuku, kita berlangga, pasal omba, sifatnya, bahasa peo menyewe. Ini, kalau masuk kuja, tak punya. Mana dia jadi hati, coba, tempat saya, apa itu kena kubah, tak punya jiwa, mana? Kau nak kubah. Nampak. Saya maaf, mungkin, saya sebuah kisahnya, saya sebuah kisahnya, saya sebuah kisahnya, saya sebuah kisahnya, saya sebuah kisahnya, saya sebuah kisahnya, saya sebuah kisahnya. Aku dah buat talqin ada fikiran dan pada saya Syarif pada kamu sulit cuba ini semangat tu. Aja pun aku talqin ada pada ni. Nadi yang ketuanya sebab ada pada kamu. Si dua tu pertama tu memang ni. Atuanya sem tu. Kuang tu mel kau faham tu lor sejule. Ada kat sini kuburan pia. Mereka ada tak punya sejai mereka tak punya mati ayu di mati. Eh kuburan pia ni di mana sih sebab. Waktu tu anak banyak lagi preparation yang hanya berkadar. Apa yang menjadi kita sekarang ni tu ban? Apa sahaja ban? Ia mesti berabar mesum tu ni ni. Ada kubukan tu mesum mana sini? Ada sebenar tu kau apa tu? Aduh, saya mahu tu punya petris macam tu dah pun. Aduh, tu suri ban lah. Kalau punya tu hanya tu aja kusuap awak dekat jalan itu tu dipu jinda diprepare sih tu tak kaya sejalan itu ada payah sih ada payah sih ada kerja tu. Ada yang jalan ban, ada yang jalan kat sebenar kemudian. Aku dah naik ban, kita sah. Jadi berbeza dia. Jadi tapi nak sudah kau dah sahaja ni, mana kamu tu aku hatta tu aku dah sini, aku dah sudah menyerah kau dah sini, itu aku ribu je. Ya, macam macam saya kata, saya di sini, mana hayaku, hayak mampu tersini, ya mungkin kau Kristian, Kristian, kau ini sudah sini, kau bukan dongko ada pekerjaan di belakang, wa nabi ya misalam kau dongko. Ujian apa yang macam ini saya sini kuat, jawab mana? Tapi kalau kau wanda nak sini, ya ini si Kristo, wa nabi ya misalam, kamu sudah tersini, tersini dia, tersini mana? Itulah tu habis pang sudah pada tersedih. Pada masahabat pada tersedih siang. Maka tersedih wanya maki risko. Nabanya ni pihau nabanya ni tersedih sahur. Asyap jesu bana. Pada pendi bana. Adikku pepok pun dari payah sisa pers kusidu nak kejani. Tak kata kata pisa bana. Kak jauh sobat tersedih kudu kau wadi roti bana. Nak tuanya syam tu puasa wasam tu kau tersedih. Itu nanti saya masih sama kau bidol. Lepas ini nak mesti apa kata? Kita uli kos ketiak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kau bidol. Isteri punya pesis. Ah, nanti ni kau isteri aku sih. Tanda saya telefon tak perlu, tak perlu lagi. Kau susun. Kau tak boleh jadi apa ni? Sebab niat tuan. Niat tu, lagi dah bahagian dari kalau memerlukan tu. Kita ada ada kesini. Pakai apa nak? Cuba tak sedia. Kau mahu nak cuba apa nak? Bidol dia nak apa? Dari kata hari ini, kata hari ini, kata hari ini, kata hari ini, kata hari ini, kata hari ini, kata hari ini, maiki siu ya sobewe, sabin elfu kahari ini, bongko. Kita sobat kita mencabut cani ragi, cani ragi bana. Wahana rusa mtu akisikia, watu wana simtia hali badiri, nini, hari ini, ila kuwa bainishia watu, kuhadisi ya uongo. Na wawo kisa sikia mabikila mtu, au tapata zambu na ficha haki. Hadithi kusema mtume kasema mtu atosomewa nini tahadithi si sabini elfu kafukuka na moto na kitu gani hadithi hiyo kwanza kusema mtume na kila leo shekhano jua lazima anapewa bainishie watu habari hii basi wapi kubainisha tena pesa zipate za tahadithi watu zipate tapotea kitabu kidogo tu katika hicho. Ikitabu cha wenyewe hawa wanasoma soma miradi zake. Dairabi, dairabi, dairabi. Sikiwe muradi dairabi, dairabi. Akifikia kitabu cha dairabi, dairabi. Deni ya kama nikiwe metaki. Ambasi kitabu cha miradi, cha miradi. Kwa hivyo mbebeni. Hii wongo lakini ipo kekia. Yinkine sherhe. Sherhe ya hii miradi. mwenye miradi alifunga jina lake ghaithi na jimodini ghaithi ndio mwenye sherehe mwenye miradi inasoma hapa kala hapo imefanywa sherehe yeye kaifanya sherehe yake mwenyewe kala hapo mwingine darbiri kaifanya sherehe sana watu wanakuja hapa ya darbiri lakini hasa sherehe yake mwenyewe pia iko kama dukani na uzo inaitwa sherehe kabiri miradi kabiri inaitwa ndani yake zani sahifa zinashara kwa hidashara pale mbali kwa kasema Ibn Hajari hadithi uongo maudhu anasindikia uongo mtume na wewe lazima ubainishie watu kwa hadithi uongo basi yeye yake mtu asikubali bwana kufiwa akatafuta kovu mbili babako kafa na pesa zinapotea au mamako kafa pesa zinapotea na mahizima na kitu gani yote haya akwasema mtume yote uzushi kuna kibana na hadiwa na nini na nini wale wenye hadiwa sikasirika kwa nauzuia biashara yao wote ndio kwa sukuzi basi ukibali bwana ukibali basi baiti basi ya kipa tu kama kuuzia tu kweli ndio sio pia ya mtu mmoja alisema takuuliza si utakuuliza nitakwambia mmoja basi kabla sibaliza nabii nitakwambia kamaliza yangu nitakwambia nabii ngati sema yangu nikiwa ikamaliza ni ikumbushe ha nasema mtume kusikia mambo ya kufanyiwa maiti maiti sibuzi wakatumbukiza shimoni babi basi yako ikufanyiwa adua sera mtume ambao ndio atakuwa na faida tusikilize basi alikuja masahaba kumuuliza mtume tumeamrishwa sisi tuwafanyie wema wazee wetu wanafanya kimesaidia nini kaja mtu kama ndio mtume ya rasulullahi mimi nimekaa na wazee wangu kwa wema kama alivyoamrisha mzimu mpaka nimeshawahitimisha kuna wema wengine wafanyie tena na wameshakufa tumekasema upo upo tuusikie basi sile kushofiwa na wazee wetu tufanye tusofiwa bado watafanya tukufiwa nini mtu akasema alistighfaru lahuma haiko kufana hiyo kumtakia maghfira lahuma maghfir li waliwadaye mimi waliwadina yote mitume yote nabii Nuh wanasema rabbi ighfir li waliwadaye waliman dakhala baiti ya mudira mimi mina haiko kufana hiyo tuombe tupate mitume takarikaja kumfihi uswatu hasana rubaza nzuri kupata mitume basi kumtakia maghfira ile maiti yako wewe mwenyewe sio hicho watu sio kitakia maghfira tu na maghfira mwenyewe nabii Nuh huyo rabbi ighfir li Mwenyezi Mungu samehe mimi wali walidaiya na wazee wangu wawili anasili kuongeza wali man dakhala baiti ya mu'minan kila sibo ongeze hivi sio ongeza nzuri katika mtu ambaye kafanya ihsani akaja kutazama nyumbani kwangu basi msamehe ihsani yake nilifanyia wali mu'minina wal mu'minati bali wasamehe Muislam wote kila sibo babu na mama hizo vizuri kwa kita kwa urari tena ni urari bwana neema ni zibu kubwa atapata sasa usianiku kumtia mtu mwingine tena bango atakosa hakosi atapata yake ndio atapata wali walida alibadala baiti ya mumina nabi Ibrahimu rabbana ighfirli yambu nisalehe mimi wali walidaya na wazee wangu wawili wali mumina na waislamu wote yauma ya kumbu hisabu ya kihili haya siku ya kiyama kwa wakasamehewa kumbe hawa namna hii basi haya ndio kusema ila kwa kimoni baada ya kujua waliwadai baada ya kujua waliwadai na bora ukasema baada ya kujua waliwadai bija ile dadu kaje kasema wapate kuingia na mababu na mabibi na manani na manani wale tu kwanza basilimu kwa hivyo mababa tu basilimu mababu hoja silimu ukasema waliwadai usio waliwadai bija wewe sema waliwadai bija mkoingie mababa na mababu na mabibi na manani kila wakati mwenyewe sema baada ya kujua waliwadai bija kukengeza rumini na pia mwenyeheri yako vizuri moja hilo walisema mtume namba ni daima wali daima sidoti daima sidoti ya pili hata namba Semeni, nikapata chakula wala nini? Semeni wa. Mambo ya gharama, gharama si yani Uislamu pekee. La pili, wasalatu alayhima na kuombea dua. Hii unatakia msamaha. Wasamehewe. وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا نَكُوهُ بِيَدُوَ كَمَا نِيلِ كَمَا نِيلِ كَمَا نِيلِ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا أَمْنِزِمْ كُلِ رَحْمَةِ وَزَيْوَانْكُ حَبَ هُوَ مْفِيمْ سَمَهَمْ سَمَهَا بَالِي نَهِ بَالِي يرون بسامي مقصير أقول له هيفتو مقصير بسامي هيفتو مقصير بسامي بوراتك هي نهي بيتو صفات لهما والصلاة عليهما نقوم برحمة تقولك رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أو رب ارحمهم كما ونوجينا ما بابونا ما بيبينا ما نين رب ارحمهم رب ارحمهم بس أكتو كنت زمن معرفة زيدي الله بصير له وارحمه وعفه وعفو عنه وصفت له وصفت هذا هو كما يلسوما كتك القصيرين نين تينا ركاتو لسيبا متومي بس إذا هنا فينا تتكوي زاكوتو متو مبيني فلاني دي هتمتو حاجة تانية hakusema tukusalike leo tumwambie nani leo tumwambie nani alisema kusalika tu kusalie basi kala kila mmoja mwenye ajifanye mtu wake saa yote anayotaka mwenyewe kwa sababu kukumbusha kukumbusha msiba hapana ruhusa watu wakazua leo kila mwaka tamaka hauli hizo hauli hauli basi day imetoka bwana hakuna katika sikia kama sikafiri hiyo video tu bwana sisi day hizi bwana wewe karibu karibu tu kimezuka wengine walikuwa haya kwa ajili yao yeye kidefendi hauli hauli ila karibu karibu mlo kubwa na mlo wakazua watu bakuli apate chakula kipoka kahawa kitamu kitamu usibangi bwana kukubusha msiba bara rusha inaambiwa mtu atakifiwa ikibidi kusaki tatu sipe mkono tena sipe mkono ukakubusha msiba wewe mko kila mara unakubusha msiba utadhania hadithi fulani tusipendi kuisimulia lakini tutasema na sipendi inshallah watasikia kidhani kwa nawatukana mimi nasimulia tu inshallah mbigini mali yangu basi tunasikia alikuwa kwa Unguja sema ni Unguja alikuwa kwa Unguja general mkubwa wa kijeshi la kijeshi la Unguja Shia Ajmi Khan Ali Khan Ali Khadan sababu yake sema sisi sema Khan Ali. Basi ila Khan Ali, Khan Ali. Khan kama mayeo katika matrisi wakipasio. Kwa ndio general wa Unguja. Khan Ali. Ekipa ya lipa hati kuitwa Khan Ali. Elikuwa shia mgumu hata kuitwa Khan Ali. Kika kuitwa Kalbu Ali. Mbwa wa Ali anasebe jilati. Sio Khan. Khan miki prince. Prince Ali. Haa atake. Kika kuitwa Mbwa wa Ali. Mbwa wa Ali. Sio mwenye kijisa. Hata natuka njipo mwenye nasema. Kalbu Ali tafi mina nari nadia. Kaifa la anziwana Kalbu Ali ya teni. Kwa wahu, kati kwa foka, seoze bimu kwa wadi bia bifalibu. Kati tengete poni, ya hukatu wale, unamkwa wawo, tengete poni, mkwa hati kapa tengete poni, seoze bimu kwa wadi bia bifalibu, ni kwa tada kiba, kalbu ahali, tafi minan nari nadia, kaifa la anjiwa na kalbu alihi. Masi, kwa mtrasi poni, tajiri mkuba, kwa wili, manakiri manamne, kapa le manamne. Kaya sana, tuka hapo, jamaki shi, yana penda kulia, kapata msiba zina ni zaidi, kumuli kapata mkohozi. Basi kazi yake nalia. Kukumbuka mtoto wake tu huyo hana mwingine na mimi. Basi tu akazi bwana mkubwa bila zizi. Aka kila siku anapenda kumkumbusha, anamkumbusha tu. Eh, aliyo kama nasikia mtoto wake kwa hivi. Basi mwezi mzima kila siku anapenda shika bila zizi, anamkumbusha ile khanda bali msima mtoto wake na khanda kilia tu. Mswati kada kumchojea kasema rashi. Ile khanda kada kumchojea shika bila zizi kasema rashi. Kasema bwana kumchojea bila zizi. Mimi mwana mkafa. Yeye mtoto sikuwa huyo. Nataka nisahau. Yeye sikuwa nikukumbusha kila siku bali kunipa mwanao ni mimi mwanao ni nani mpita sikukumbuka ndio mpita sikukumbuka. Kama tu sina ni sebarasi. Kama tu blazi. Wewe ni blazi ndio mwana mtoto kwa maana wewe na mimi. Unakwenda kukumbusha kila siku msiba wako kila siku msiba. Kama vya hali, kwa mimi nakufanya vibaya wewe. Je, unafanya vizuri? Mimi nakufanya vibaya hali. Nilipokukumbusha mtoto wako alifanya mimi akisema tena. Kati mino na kila siku mna mkumbusha mtume msiba mjifu wake. Na kani jambo siku lipora nge. Wale kila siku seno. Kati mkumbusha msiba jambo zuri badale. Na kiyo na piyasi jambo zuri tukafanyo shetani tu. Mina kwa nini nye nakumbusha msiba oke. Ile kapa nangyo taki na kanyo nakumbusha msiba. Nisi tumeseba shara na kitu maradani, tumeseba hadithi ya ulaka ijafika. Kitu maradani, kile robot tuzulia, natu watu wana kwa nabali. Nijani kwa matamata kazi sairi. Haa, kasi mijani mtushkara na hii, mahasalamasa masiyo hii, nisi kumi. Haa, haa, haa, haa. Sasa musliman dapat pada syarif. Kalau saya pergi saya ke dokter kami ini. Saya pergi. Saya pergi. Saya Ibu yang seni kita di sini cuma bersama. Ayo kau seni, kita dansai, kau seni kau ini. Ia kaidah. Kau semua akan kita kita seni, hauli piatot. Jauh sah. Jauhlah maja yo. Seni yo, seni nah hauli, nah seni sah sah. Jodoh di tempat kepusam, tiba kata pernah rusak. Chochote kile kitu ambacho watu wamekatazwa kukifanya, wakawa wanakifanya, wewe twende kuwatazama leo unapatazama. Kama sinema, kabisa mambo ya ulevi, mambo ya kuiba, mambo ya kijani, wewe leo unapata dhambi, na wewe kwenda kutazama utapata dhambi. Lakini sinema kile kama hiyo, ya nini, ya hija, ya patazama, basi katazwa, hii ndio kawaida. Hii kawaida kila siku, kitu ambacho watu wanakatazwa kukifanya, wakawa wanakifanya, wewe kwenda kuwatazama, wao wanapata dhambi za kufanya, wao wanapata dhambi za kwenda kutazama. Basi kila siku kaida, mimi nilipoenda Mwanza 1954, basi mtu mmoja akaniuliza, sinema haramu kuingia wala si haramu? Mimi nikamwambia, ikiwa hiyo sinema inaonyesha mambo ya haramu, wanawake dansa mcheza nini, tuputupu hivi nini hivi nini, ulevi, kuonyesha mambo ya wizi, itakuwa haramu. Na ikiwa mambo mazuri ya tahadini, iko sinema nyingine itakesha dansi zinaiko, haitukatazwa. Mara kinacho kizuri kukatazwa ni kutazama. Akanambia kashehe wao anajifanya, akasema hapana, sinema si haramu tu. Oh, kasema ndi wapo mwana sebona kitabu chikitikimisi na vete kitu wa cha Sudani. Hatu tukende kitabu chikitikimisi kaili kitikisoma kina siku. Kasema nitakuonyesha, bila za watu nitakuonyesha. Naonyesha na ambia, wili wewe umenialika leo nyumbani kwako. Nike mimi jeni, nike kakarusha huu, nike nyumbani kwako. Nikija nionyesha kitabu hicho, lakini ni kitabu hiki bwana. Kitabu kinamana kinyume na jasuri ya ilmu. Kila siku tunasoma kaida hii, haijabadiliki. Kila kitu ambacho watu wamekatazwa kukifanya, wakawa wanakifanya, wewe ukaenda kuwatazama, wewe unapata dhambi za kufanya, wewe unapata dhambi za kuwatazama. Akasema basi, basi tukenda. Ikuwa kati kwenye tukenda hapa hapa, hapa hapa hapa. Alikuwa kanyadi kama kesi kapile na karame kesi kapile. Hapo tupukunye kesho kwenye karame yako. Nionyeshe. Basi kwa pale na kumejaa tele na kasi kenya katoa isi. Ndo hiyo bani. Kutosoma kiarabu chenye kisa matata ulile kukusoma kitu hukijui wala nini. Imeandikwa kule. Wadaisa. Kama hiyo. Wala taqilu sinema, wala taqilu sinema dharara ani tamthili, lakini vitabu hivi vilikuwa vikubwa havitiwi rabu. La taqilu na la taqul mwandiko mmoja yakisa, la taqul sinema dharara, usiseme sinema ina madhara. Ani tamthil haina tamthili, sijui. La taqilu sinema dharara ani tamthili, maana madhara ya sinema nayo si madogo, yanakurubiana ndizo nataki na mimi, ndio nasema tamthili ndio nataki. Hata hajui aila an kwa takule kata an kula haji haji an bila tisilo ndio nakuja an hajui an wala dalila na nacha rabu cha rabu jisomea wala takuli sinema karara haya kwa nini fanyike mshehe kufundisha watu na kutoa fatwa na kutoa hata moto maksudi maksudi bwana kama adam kwa nifanyia daktari na si daktari kitakuwa watu si daktari moto maksudi nendo maksudi kitu ujisikia kimana. Usebe alifu yako bea kibaba, kibaba kambo, kibaba, uzinyo mfabia kiti kila kitu fani. Kibia hudari uongo, kibu. Laka kumkina mana. Nambia na hiyani kamziri, ndo nini kina. Basi basi uwe mani. Yaka nende si wana. Laka kindu. Sinema. Dolara na hiyani kamziri na mnaini. Na, sefani moja hivyo vile vini, nika sema mkuja, nika nzika. Kwa, hivyo hatu kose, bismillahi majire, majire nini, bismillahi majire hamu saha. Makose bana. Si Qur'ani makosa ukisoma bismillah majiri hawa musa ha kesho shada jaza kaza hadithi na kisema Qur'ani twende mbele na kile kimesema hadithi kipaza kimetujue nazo vile vile shada kesho tanza حديث رجاله زي مشاكل في الاسلام ولد لا تقيم قسمك ولا القران كذا ولا تقسم كذا كهذه بس وصوم بسم الله ما جريها مرسل القران بعد ما كوسا ولا بتزامبي اقول لك يا رب بسم الله ما جريها حتى وين مصابو تتزامى بعد هو جامد بسم الله ما جريها اذا هو بمم وجيه قالوا في الشارع kasra inakaa hivi hivi hivi hivi hiyo kasra hiyo kwenye majiri kiasi limetiwa kwa hivi majireha ndio kuna katika Kiarabu iko bwana kwenye redio unasikiliza kiki kila siku kwa hewa ndio za kajenda na nini basi kuna kuraa saba kuna bin kathiri jokari wa Makka kuna nafi jokari wa Madina kuna Abu Amir jokari wa Sham kuna Abu Amr jokari wa Basra نكون عاصم نحمزة نكسائي شو مقاري والكوفة ساسة كتبقى مقاري سابة هوا كنا نجالك بيه ايه ايه ايه هوا ويدي حمزة نكسائي وكوفة نكون يجي ايه سانة ايه ايه ما يجي حتى كتبقى اسمه ايه انه يسمعني القارعة ما يوم يكون الناس كالفراس مين فأما من خفت موازين فأمه هاوية وما ادراك ما هي انا من اين انا بتاو ايه دي الحمد لله كتابي الان بقول انا شوف قال لماذا لماذا انت لماذا انت لماذا نبن كثير يقول له ما كان هذا ايمان التصف ترى تبنا ايه تبدا سيسي عاصم انا ايمان واحد تو تمكو واحد يريد تو بس تقول له ايه واحد بسم الله ما جريها ومرساها Na ukitazama msahafu wewe mwenye nitaleo nyumbani funga msahafu wako utazabereje utaona hajatiwa kasra dasturi bila namna nyingine na nyingine mradi isome bismillah majreha moja tu hii ndio yenye peke yake katika kira yetu ya hapa lakini kala nyingine zote na kwingine na hakuna kiarabu majri hakuna kuna majri na sahihi wala nini pale majratu ni majraha wa kutaha lakini kira yetu majreha basi mimi kaandika mkasema hivi imam makosa na hivi nini watu wengine wanakwenda mbali bwana nasikia mimi wameendelea nifike robo tu sasa nipate mkiti bwana jana nipate hivi kwa namba ya mtu mmoja hai kisha basi mimi galio kwa kwenye darasa hili maksudi kusema sasa kaambia mtu mmoja akasema wewe unasema haifai majirea nikamwambia basi hiyo fasihi bwana kitabu sio na kosa kafiki kasema ndio mimi na kitabu kina kila ngapi sijui na nini nikamwambia kitabu tu bwana yadhunnu alghimru anna alkutuba tahdi mjinga anapiga kitabu kitaweza kumfahamisha mtu kitabu yasema kitabu bwana utafahamu kitu gani bwana wewe يظن الغمر ان الكتب تهدي اكاثقه لادراك العلوم يعني زي كما كتاب الفهميه تفهمني بعد كما يتم بعد اكاسم هيا اكاسم تكلتيا اكلتيا بنا كتي جبايه تقوا كاري هي هي نيني انانديكوا وقرا ابن محيصن ماج بكسر الراء اسم فاعل يا ترى بكسر الراء ده كوسه ده اسم فاعل كم تجي بعد لكن هذا سبب حيثين بكثير رأي رأي لكثير لكن اسم فاعل لكن بسم الله مجريها ومرسيها يا كذاني مجريها قلت بطي ذاك الشيطاني يفعل هداني لما يبقى بكوبة كما تتفورة بوليسو هل قد يجب لما كده فتوما نينو سجوني يا مين لك كتاب هل كده مشاكة من يارس كم يمكن من أمين بما تتاني إما أنت قلت وقرأ نحن حيثين كما يجب بكسر الراء اسم فاعل هذا هي اسم فاعل معنى كلمه مين قال كسر الراء من كوشه فاعل توفى توفى كسم جار ما كان في اي وجه بها مرسيه ترى دي كده في كده في لكن ده ايه انت سمعت بقى في لغه كفدا كان انا جيوك كوبا انا انا بوليسات كده دي كده كده كوبا ما يسمع ما يجي ها شكرا لهما وكمان ما يتلعب من فجان بوسي ده مش كسبو جوانا ده كده مكيره كده وقت يبقى سامع كده مكيره تينا والصلاة عليهما كمم بي رحمة رحمة كبير رب ارحمهما رب ارحمهما رب يتاتوا يتاتوا وقضوا ديونهما كلي فديني زاوة بانا كيسو كباية كما يتكما ديني ديني حق زواتي بناتي مبتا ساميها حق زواتي حق ساميها حق زواتي kitu cha mwanzo kabisa kumshughulikia mzee wako bwana, kutafuta deni anazodaiwa mlipie. Usidanganywe na bwana fulani wala dada fulani wala bibi fulani, ukasema mahikima na mtu anadaiwa bwana. Mtume alikubali kumsalia mwenye deni, akasema haki za watu zijezikaruka. Hapana kitu kibaya kwa maiti kama deni, tafuta deni zake, ana deni mumlipie kwanza. Mtume alipokwenda mazikoni, maiti kawekwa pale, mtume huuliza anadaiwa huyu? Akapewa tena anadaiwa, kawacha chakulipa, kawacha. Nani wasii wake kusimama kupitisha mambo hayo? Mimi ndio tukwani mtaipa tike deni zake na nini zinadaiwa nini na nini na nini, nipate na mdai huku nani utakabata hapo tete za bali ndo alikubali kumfanyia kwa sababu yake ndio mbiadu mtu mtame mfanye mtu mbe mkubwa bali atoba dua zake ndio atakabata. Sasa haku zake ziruke, akaenda msikitini vile vile, akapo hadaiwa na sadia pale pale, akaambiwa anadaiwa kasi cha kumlipia kumlipia hajaacha, basi mfalie nini yeye mkumbuje kile yake kitaka kukubali dua yeye hataki basi amsalie mtu sadia mwenye deni. Sasa ndio kwa haki za watu zisiruke, hata mtu sadia nini na sadia mtu mwingine kwa nini sisi tusali? Sasa mtu mtu mkubwa dua yake ni kwa tepokea anaoleta haki za watu ila udoke mtu sisi. Mimi juu yangu Rasulullah nitamlipia kitu kama mkuu kitu mimi juu yangu nitamlipia mbali bali ndio nitamlipia. Basi kitu kikubwa ni kulipa deni zake mwanzo kabla hajafika katika kaburi. Kabla unaona mdai unawajua kidogo kujidanganya magani mbaki watu wangapi wanaona ndio fulani anadai na bidai na anakataa kulipa, anakataa wakasema hikima 40 mahauri uzi bar kaja bwe yani lani nini. Mtume kasema wa kila turahimi lati la tusalu la bihima, waunga wale ambao wakiwaunga mzee wako jamaa jamaa wale baba katazama mama katazama kile nini baba kambozi mama kambozi la nani watazame kwa vizuri, haya ndio tutafurahisha mzee huko kaburini. Mtume kasema kabla kwani basi tunasikia yote mtume kasema nataka tubainishie zaidi sio kama yuko wala hayuko. Usiana tumesikia sote bali yafanye haya, usitoe hekima, usitoe hadithi, usifanye hauli wala nini, mfanyie haya utapata yakini kwa yanamfika mtume. Mtume mwongo basi hapo anasema mtume kufanya maiti fanye bali usimsikize mama wala nani wala nani, yani sio tano ngapi zile sita sasa tano. Ah, tumesema istighfar ya kwanza, kumwambia dua ya pili, kulipa deni zake ya tatu, sadaka nimeruka, sadaka wasadakatu alaihima, sadaka bwana, sadaka hizo pesa za kusomea hikima bwana, mpe maskini, maskini hawajui. Wakati wanawake wana watoto hawana mume hawana kitu gani, pesa za hikima za kununua dua mpe bili 10-20 mpe hii sadaka ya babangu na simba pia mwenye unajua itamfika tu na hikima kila hapi tani kupoteza wakati jamaa ngapi mambo ya kheri pele kabisa msikitini lipi atatatata na hivi na hivi masuli yako watoto tuoni mambo yote kukalia jambo hawana peleka kwenye na babako sharifu katua juzi na mkewe sijuzi katujazia babu sati na nini msikini na nini msikitini yuni na ndio ndivyo bwana hakusema hikima wala kitu gani. Usidanganywe bwana, mpate mtume bwana wewe. Kwa hikima na maana kufanya mtume. Hizo pesa za hikima hizo. Au pia na kodi mtu. Nisomee hikima. Anapotoka sio lika bondoke. Asiye anaona wakati wote umekwisha. Anatoka sio lika tabu. Maana sali ni maji huko. Aiko na sali. Nakimbia Arabu. Jana kasema nimetabi. Yuko na sali. Anasema ni kambani. Kile kimcho kwa wende kitabu anaweza kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk babangu wewe shirikitano hizi sema hikima. Ati kusabia kweli bwana. Umbe shirikitano mtu akae chini siku 30 anasema bwana. Bongo. Ati mwandikeni kusabia hikima tatu leke shilingi 5. Ati utadhani ndizi na uze dukani kwake mwenyewe. Hatosoma bwana wewe. Unamtabisha bure pesa zile zile kwa haramu kwa kudanganya. Badi ya kuzida kwa halali, maskini yangu mpe shilingi 5 isije kufa. Usitoe hikima nami. Hii sadaka ya mzee wangu. Ombe dua basi. Basi utaomba dua. Basi mwambie mzee wangu, ile sadaka basi inatosha. Kitu ya kili bwana. Kitabu chetu bote basi tunasoma katika kitabu chetu basi ipo kama kishafi. Ukifunua katika kitabu ngo pia utaona. Watam Paul, maisha sadaka tu wa dua. Yaani mfano hivi bila hofu yoyote, bila shaka. Kwenda kala dua, basi paje bwana. Ndio mtakumbuka mimi mwote. Yote bwana, yote. ukifunuka katika kitabu cha Pia kama unatafsiri kitu bacho kitabu tamtaul maika sadaka wa dua inaomba maisha ni sadaka na dua hizo ni zile khilafu khilafu yani bwana wewe na njia zako yako chungu zima mwezi Ramadhani huu kuna watu wangapi wanatoka maskini ya mkuu watoto hawajui kila mtoto anataka siku ya Ramadhani siku apate kanzu kitabu juu apate nguo mpya manake hizo sio mnazo mpeni mtu namna huyo na sadaka mengine na mengine kibali sadaka tena nyingine watoto rahimi kwa ungo wale jamaa ambao baba atatazama mama atatazama sika wewe mahali pale watazame je mama kisha kufa basi baba kisha kufa basi sika mahali pale ndio yasita zadani imekwisha wa infadu wasiwatihima na kupitisha wasii wao kama umetaka wasia nifanyo hivi nifanyo hivi nifanyo hivi ndio na ngapi juu ya sabaki nasema jafala huma salatu alayhima wa qada'u duyunihima wa sadaqatu alayhima wa sidrahimi kunga na jamaa wa infadu dakika na kupitisha wasia wao wasia wamekasia nifanyo hivi nifanyo hivi nifanyo hivi lakini kwa sharti wasia ule ule unafaa sio nikiingia ng'ombe sio tuifanye hekima tatu jamani mimi sinapo kisasa kabla sana si atake na Muhammad Kasibu nishatimfanye tatu jamani wanangu usifikirize kibati kubadilisha wasia makosa ila ukiona wasia wenyewe una maana baba mbadalahu baada ma sanahu ukibadilisha mambo ya wasia na usikia fa ina maisimu wadai atapata dhambi lakini faman khafa usihisi ni musil kwa mtu ambaye kaweka wasia ukaona janapa amekosa kwa ujinga maskini ukimpate mteuki wasi wake nasema tena wasia hubadilishwi ila kubadilisha kosa faman badalahu baada ma sanahu fa ina maisu bada alladhi badiluna inasema faman khafa min musil ukiona kwenye mwenye kuhusia janapa takosa kwa ku kafanya vibaya kwa ujinga au kwa makusudi hasa anajua mambo haya mko kwa mlinyo katazo kafanya kai mtu sio ndio kai usimpani basi ndio kwa kitu kipi hapa basi ndio kwa maisha yeye wetu anafanya ng'ombe alokufa si ng'ombe bana baada vitu muhimu ipo sita kila wakati kwa kiasi chako mwenye nani anijepo pesa mbili umpe maskini nani kutia nia pati yake namba kifika hapa sasa kwa ajili ya hajua ya sala tahawili sadaka nakula mimi bwana na sadaka sadaka ina sadaka kwa fukara sadaka kwa mafakiri hikima kwa mafakiri bwana sadaka pita kwa watu bwana pala hikima wale fakiri bwana je si bwana na hikima ni kwa fakiri bwana sasa kwa kutafuta watu bwana bwana gani bwana gani shaifu gani shaifu gani na shaka gani shaka gani amekuja sadaka ni danganya wale roho zao bwana je si sadaka mbem tu bwana kapita nyumbani na kwenda na mkewe na mtoto wake sio walika watu wa buhuri ni shehe ni sharifu mbele gani wakisha kujua kwa leo atapata chakula leo ashughulikie watoto nyumbani wala mke bwana atilee asubuhi anataka kunyonge maana leo haleti kinzuri kijuni akaikusaidia kwa pengine hapo anapokuwa hawasemi watu wangu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم وما هم فيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى ودام النفع بعلوم في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموه فشدوا الوثاق فإما من لم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها كما قال الإسلام unapenda lolote lilo unolifanya unifanye vilivyo au vilivyo Kisema mtume, inna allaha yuhibbu mtu anapenda idha amila ahadukum, akifanya amali yoyote yule, amali yoyote ile, ayudkhilahu, aifanye vilivyo mwisho jitihada yake. Akisema takhallaqu bi akhlaqi llahi, ifikeni kwa sifa za Mungu. Mungu mwenyewe kila mkikifanya kikifanya kwa vizuri, hakitiliki makosa. Wewe binadamu una makosa, ikijitahidi mwisho jitihada yako chako kisiwe na kosa. Inna allaha yuhibbu mwanapenda idha amila ahadukum, akifanya mtu amalana amali yoyote ile, ayitkhina huwa ifanyilivo. Unafagia pia nyumbani, fagia vizuri. Ah, natoshaba nafagilia ni nani mimi mdogo hapo, fagia safi hivyo vizuri chochote kile mpaka sasa. Sunallahi, hivi ndivyo kutengeneza mtu, hivi ndivyo kuumba kwa mtu. Alladhi atqana kulla shay, ambaye ametengeneza kila kitu alichokiumba kakitengeneza vizuri. Matara, hutaona wewe fi khalqi rrahmani, katika kuumba kwa mtu hutaona mitafauti kosa na majitahidi sana kosa. Fardi basara, matara fi khalqi rrahmani mitafauti, hiyo fardi basara. Hebu rejeza jicho lako, tazama katika vitu alivyoumba mtu, tazama jicho. Hal tara min futuri, unaweza kuona kosa. Thumma fi basar, najaza kutilam karrataini, mara mbili na zaidi, huoni kosa katika mtu na majitahidi sana kosa. Rajaza jicho lako zili kutazama, yanqalibu ilayka albasaru khasian, itarejea jicho lako limehizika, hidaya imekufika, huoni kosa la mtu. Wa huwa hasir, hali imechoka. Tujitazama sisi binadamu tuone kama kile siku cha kiyama, tuona binadamu kapua pua iko hapa, ukasema hajafanya vizuri kweko hapa, ikika hapa ukipendeza macho yako hapa, uko ni mwima kosa. Mungu hajafanya vizuri, ikitema kitaba kaka au yangeotoka hapa kaka hapa wezi kuona. Basi nawe jitahidi, ila takhallaqu bi akhlaqi llahi, sifikeni kwa sifa za Mungu. Mungu rahimu, mpole kwa wewe, mpole Mungu ghafuru, na samehe waja wake, samehe wenzako. Amna hivi, akisema mtume inna lillahi 99, inna lillahi 99, samani Mungu mbwana majina yake 99, majina sifa 99, man ahsaha dakhala aljanna, atakayesifika kwa sifa hizi ataingia peponi. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-kabiru. Wa lam nahi zimgu ar-rahmanu, ana wa rahimu, wema na wabaya. Basi na wewe vile vile watazame wema wako, watazame na wabaya wako, ni kukutukizu na yasta la tastawi sayyi'atu, ndio la tastawi sayyi'atu, la tastawi hasanatu wala sayyi'atu, wema huwa sawasawa na baya. Wewe kana mema tu, mema tu, wala tastawi hasanatu wala sayyi'atu, wema hawi sawasawa na baya. Idfa billati ahdani, wewe ondoshe mabaya unayofanyiwa kwa mema tu, mema tu, kwa kama Mungu, Mungu viumbe wako na maasi wana msigizie uongo, wana fanya nini? Lakini wama kana ataa rabbika mahdhura, lakini afya zake ni bazuri, anawapa wema na wabaya. Bas na wewe ndio hivi, wama kana ataa rabbika mahdhura. Haya, muhimu kurahimu, atawarehemu zaidi kwa vizuri zaidi Islamu, na wewe vile vile wale wale wema waongezee wema wako na mabaya yote yasahau vile vile. Kasangie tumwombae, kasangiwe tumkufu tukombae kama hivi. Sisi sote wanadamu, hula umkatae mgu kafiri kwa Islamu, hapana umwachae, waturuzuku la sio ndio na wewe kwenda mbele wema na baya. Sasa kiasi cha binadamu wako sipikeni kwa sifa za Mungu. Rahman wa Ghafur, ana wasamehe, wanomkose, mimi wasamehe bana, nyumbani mwezi wa Ramadhani bwana, wanawake huko mtauziana lazima wete na dume bwana, usihamaki kushindana nake nyumbani bwana. Baba yako baba yako kitu gani macho bwana, mtasema ndio kataka ana hati moshi nini tabu gani kitu gani watoto wewe unje upige goti unje ule hizo ndio maneno bado apatie kidogo hapo kitu gani kawari pika bwana kama hodari sana watu kwa hivyo. Mungu, muminu, anawapa amani viumbe vyake, uwe amani katika nyumba, sio kile. Isiwe hivyo bwana, uje ufurahi, kila Aisha alisema, mtu anapiga dansi, tunafurahi, tunadaro, akitoka tunasikika. Lakini wewe ukiingia bwana, tuna shetani anakuja huyo. Ukikaa tutatoka nini baada hili jamani? Ukitoka, salama, leo hajambo. Hapana, hapana. Muminu anawapa amani dukanao, salamu anawapa salama, almuhaiminu anawasimamia yao kuwatengenezea na kwenda mbio, wasijui kusema taratibu sesale sebato pia kelele na kwenda mbio nguza mwendo kitimeshazoelea. Nimeanza kusema tangu 1979 katika mikrofoni watu mesele tavatu wanakwenda mbio, wanakwenda mbio tangu chama hizo mpaka leo kitengenee bwana. Lakini nyembe karibu yako bwana nipige mimi nikidueni bwana kwenda kwenda bio namna hivi. Kadhaka khuliqta bi rabbi amna hivyo umeshaumbwa wa man za yuhayu wa man za yughali rabba. Nani kishika na mguu? Umeshaumbwa namna hivi basi ni sema bio tu. Nitaki kama mamangu. Mama akasema bio hivi kile kitu. Basi lakini ndo karibu bwana nikidueni nikidueni. Au hivi kama la hakikati wala fanya nini? Nikidueni nisitambui. Ni kweli. Kazi ya sera Kiswahili kitu kimoja sio ile yote inakusaidia kwa pamoja. Basi tuambie sana bwana. Ndio sasa ndio pia kofi. Ungo da kusiri kwa kofi. Basi inna lillahi. Sisi tutaweza kutasema sana inshallah. Ehe, basi Islamu anaambiwa kae na watu wote kwa vizuri. Wa kulu lillahi. Kulu lillahi husna. Basi semeze wasemezeni watu wote maneno mazuri na mwafanye mazuri. Hakusema wakulu lil muslimina husna, maislamu wenzenu semeneni kwa mazuri mwafanye mazuri. Matafsiri hapa hakuna. Hakusema wakulu lin nasi, kuna nio nasi watu ndio islamu watu wote kana kwa mazuri kwa tafsiri kwa islamu kwa nani na mwafanye mema. Baada ya wakisalamu kana kasema na kana kafanya pia ile ile moja. Wakulu linasi husna, watu wote wasemezeni maneno mazuri na mwafanyi mazuri. Hata kafiri tukafiri pia wapi tena kafiri sio nasi bani nasi bila labu kiislamu tu nasi na nini basi watu wote ndo uislamu bani sio banyani mungi mtimemate yufanya kitu gani sio chati chubakuwe kikioni chani hapana bani. Mayahudi ndio kisema laisa alaina fi ummiyina sabilun, ndio dini ya Kiyahudi, hapana dhambi juu yetu fi ummiyina kwa watu wa umma nyingine, hapana dhambi kwa dhulumu sisi ndio Kiyahudi hali wayakuluna nini laisa alaina fi ummiyina sabilun wayakuluna dara kadhiba wako Mayahudi nani kawambia kwa dhulumu pengine nani ndio dipo nani Kiyahudi na watu seba nyani uyo mnyangani sajiri yani sisi mdipesi. Acha kudhulumu, wewe usidhulumu. Wakuli na kuhusna. Watu wote wasemezeni kwa vizuri. Kisama surati Mumtahina. La yanhakumullahu, Mungu hakukatazeni. Wafanyia mema, makafiri. Anilladhina lam yukatilukum fi dini, maadamu. Hawapigani na nini. Wayajibia dini. Basi, kafiri fanyia mema basi. Kalau kau punua punggu, waktu itu muntahina. Waktu itu muntahina. Ya ayuhal ladhina. Kutahina tentu-tentu. La yanhaakumullahu. Haku katazeni mgu. Wafanyye memanil ladhina makafiri ambao. Lam yukatilukum fi dini. Hawaja pigana na nini kwa jiri ya dini. Walam yukhurijukum min diyarikum. Wala hawaja kutoweni. Katika nchi zenu njoko sana tutaje sana hai nasema tena la yanhaqullah mbona kwa sababu zaini bado wafanyia mema makafiri pia, wakulu linasi husna, watu wote wasemezeni mazuri na mwafanyi mazuri. La yanhakum Allah, Mungu hakukatazeni wafanyia mema makafiri. Ila ni yako kafiri, mwenzako fanya kazi kafiri, sijui nani kafiri, kafiri ukatazwi. Hata sadaka iko ruhusa kumpa, kwa sababu utapata zaka tu hapewe kafiri. Lakini sadaka ni mpe bwana jirani yako, kama si jambo kikafiri, kacha ukafiri yake mkosuni mbele msaidie. Lakini mbele Islam kwa jina hiyo katazo na thawabu zipo, tofauti zaka tu ndo hapewe, lakini sadaka pia kafiri pewa na thawabu tabaka. Wote binadamu tuna yanhaku baba Mungu hakukata zeni ani ladina lam yuqatilukum fi dini, na wale ambao hawajakupigeni kwa ajili ya dini, wala myukhrijukum min diyarikum, hawajakutoeni katika nchi zenu kama Mayahudi wakotoa Waislamu, hakukatazi. Antabaruhum, Mungu hakukatazeni kuwafanyia mema, tabaruhu kuwafanya mema, watuksitu ilaihi, na kuwafanyia insafu. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitina, Mungu anapenda watu wenye insafu, kwa watu wote wenye wema kwa watu wote. Huu ndio Uislamu. Inna ma yanhaakum Allahu, Mungu anakukatazeni ani alladhina qataluukum fi dini, na wale ambao wanakupigeni kwa ajili ya dini, wa akhrajuukum min diyarikum, mpaka kutoweni katika nchi zenu, wa baharu ala ikhrajikum, au wakawasaidia wale ambao wanakutoweni katika nchi zenu. Hao ndio katazo. Sema katazo nini? Antu waduhu, kuwafanyia vipenzi tuweni, kuwasaidia maskini. Qurani bwana sio inna ma yanhaakum Allahu, Mungu anakukatazeni ani alladhina qataluukum fi dini, na wale ambao wanakupigeni kwa ajili ya dini, wa akhrajuukum min diyarikum, au wakakutoeni katika nchi zenu. Nikubali kone kwa baharu ala ikhrajikum, au wanawasaidia wale ambao wanakutoeni katika nchi zenu, kama Mayahudi na Sayyidina ni wanatoa Uislamu kwa kizao na dole zile wasaidia yapende dole hizo zipende. Anakataza nini? Antu waduhum, kujifanya dola hizo watu hao vipenzi, ukampenda Marekani na Yahudi kuliko Uislamu bwana wewe, ndio ukataza. Usikubali kuonewa Uislamu, au kubali kuonewa uwe usimone mtu na kuonea mtu, usikubali. Lakini pamani tada kabiru kupigeni na kupigeni, wala hata dumu sifanyi jeudi mkawapiga, sikupigeni ukapiga zaidi kuliko kesika. Lakini kitokea mambo ya kupigana na kwelikweli, chezo bana pigana kwelikweli, mwogope basi ndo kashazidi bihim man khalfahum, ukipigana bana pigana kwelikweli mpaka ugope wengine, isitoke tena vita. Mtoto wale mesirika saidi wazaka kata naye kimchezo ukuwe vita kipapana. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مُكِتَانَ لِلْمَكَافِرِ كَذِكَ بِكَيْ مَطَاشَ وَتُفِجَانَا لَكِنْ كَذَا قَانَا فِجَانَ قَوْلِ قَوْلِ فَضَرْبَ بِقَادِ كَتَسِيبُتُ كَنُتِس حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ مُطَكَّنْتُمْ مَشِيدَ بَغَبَرَ كَفِجَانَ مَوَوَ وَنْتِ كُنَا هَاوَ مَشِيشَا وَمَشِيشَا أَكَلِ قُوَّة حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ hata ikiwa mnashinda barabara pale, hapana kuwa yani kuwa watu hawana nguvu dini hapo, fashudu lwasaka, ufunge mipigo basi, kamata mateka tu yani kuwa mekuisha kipanga. Islamu yapenda wema na hupendi ubaya, wepo toko ubaya ukake upesi, kaka mzizi ubaya mara moja, utafanya ule kupiga piga kwa nipaji ogope basi, na hawa waliosalia umeshafanya uoga basi, ndio amekuisha yani ndio fadharba riqabi. Mkikutana na makafiri katika vita pana mchezo, ukatana vidole wanapua bwana, fadharba riqabi kama hivyo arabu. Hatta idha askantumuhum, hata mkiwa mmeshawashinda barabara, hapana kuwa tena fashudu wasaka, fungeni mapigo tini mapigo basi mpaka nini tini. Faimma mandan badu, kadhafu vita vimesha nyamaza, wamesha singwa, mewatia mapingu, mewasukwa kwenu, iwa nini, mateka mwafanyaje. Faimma mandan, ima wachwe bule, huru, haya haya, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, manan, mana yang mundur? Pergi di sana dia sokong ini. Wow. Seimma manan badu, wahimma fida'an. Ima wasi wahidibi. Ini saya apa kau? Apa saya singgung? Baik. Wahimma fida'an. Aku kikomboleo. Nah, orang Islam, lazim membuat orang mereka populer. Kita bagi syarat mereka. Kamu dapat tiga mabuk dan mati kaya. Kamu Islam dan syarat mereka. Dofa imma manan badu. Ima wasiwe bule bule mati sao. Pada mati kaya. Mada bisa sikut wala. Pada kau. Kita kasi imma tak sikut mati mati. Wa imma tidaan. Awal isidie. Ima kwa pesa la susi. Aku rita ke pelangi. Kata uban orang yang baru aku. Au kwa mati kaya ke Islam. Walau kau kata uli. Mati. Hatta tabal harbu. Mampu haya ya dumbu kila siku. Hatta tabal harba usara. Ha. Mpaka bisa. Bicuwe msigo wake. Mpaka bisa ni mungu ni hakuna basi. Mada mpita vipo basi mampu na ngayi. Kako wako vizuri. Kito kia pita pijani kwa nipo hili. Kia dabu wa uwe. Kiona na shindu wa pahe kuwote. Kama kama kesi. Mateka ima mwache. Mule. Au makobowe kwa mateka wenu. Au makobowe kwa mateka wenu. Kumbuto hili. Hatta tabal harbo usaraha. Mpaka vita vitupotuwa mzigo wake kupiganisha vita kakurekele wa nipukuli. Basi. Ya ayuha alladhina amanu. Idha laqitumu alladhina kafaru. Basi mkikutana na makafiri. Mchezwa sana. Fadharba rikabi. Hata shingo tu. Hatta idha khantumuhum. Mpaka mtupukuwa bewa shinga barabara. Pana faida kuwa fasudu wataka. Ujeni mapingu, ujeni mapingu. Kalafu. Mbechatua, mbechatua na mbibari kwenu, chienu siyu. Sa ima manna, badu. Ima ni kuwafanya yesani, mkawachia wala jema kwao. Wa ima fidaa, ima kuwatoza fidya. Ya pesa, au ya mbateka wizu hawa. Hatta tabal harbu wa utaraha. Mpaka vitabi tuwe mzigo wa kehu pigani kapitigani tena ulimukuni. Dhalika mambo tu haya. Walau ya shia na mtuwa sepa. Wani mwenye mzingu dini yake mwenye pani hekige nye mwenyewe. Yani mtuwa na sisi nukabati mzinga mbobobo kwanza. Yani pani mtuwa hekige mwenye dini yake. Hala. Mungu wana wapenda wale wenye kujisaidia. Sio kila kitu ufanyiwe. Pani mzingu hana kiwadi wa Tanzania. Kwa hini zibu wali nini zwa makafiri. Ana, mjebure kipasi ukivu, kijani kwa. Kama kufanya suse. Kwa hini mwenye mzibu hali kiyo kagamia. Hatati. Na nye mwono samu, kijani mzibu hali kiyo. Kitu cha kupata mwono sikitamba, ni kiyo siyo. Zali, kamambo ni hai. Walau ya sha'ullahu. Nalau angetaka mkuu. Nanka salami, mwenyewa tuwa jate. Eti hatati. Walaki, liyabulu wa maha kwa tibaku. Lakini anataka au pambanishi hawa na hawa. Pambani watu barabara. Wenekani nani ya kweli na mungu. Yungu na mshinda kwa angamiza kwa kusima. Kijana sakade Islamu bana. Pambani ya makafiri. Kijana onyesha eme. Uwanaume wani. Kime liye. Panyi panyi ya nipa panyi nipa nipa. Kadari kamako ni hai. Walau ya sha'ullahu. Nalau kwa mku mwenye anataka. Lanka saraminhu. Aje, waladhina kutilu fi sabili dahi iyo na hawa watakawa wako ila dini ya mzimu fala yudhilla amalahum mkuwa hata zipoteza hata zikuza mali zao hizo wakifa shahidi mtu hayafa huyo kama wakiwa mzimu wala tahsabanna ladhina kutilu fi sabili dahi amwatan usidhani wale wanokufa katika vitaba jihadi na jihadi kuipigania dini yako sionewe kupigania nchi yako pia zote jihadi la tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat usivale umekufa wale masikini bure amekufa wamekosa ugali bali ahya wa hai hao uhai wa kiakhera huko, uhai inda rabbi mkobolawa wako, sio wako ni mzuri huko kwa mola huko. Hao wenye kuwawa wenye kupigania dini yao ni kazi ya bure, sio roho zao zimepotea bure. Ndio wadajina kutilu fi sabili dahi, na hao wanauawa kwa ajili ya dini ya Mungu. Bala yudila maalum, hata zipuza mizimu kwa habari zao, atawapa uhai ndio bora kuliko walikuwa nao hapa. Ndio wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan, usiwadhani hao waliokufa kwa ajili ya dini ya mizimu wamekufa. Bada hayau hai inda rabbihim, kwa mola wao yurzakuna, wala ruzukiwa na kwenda huko, sio kwenda kwa mkosi kwenda korofa mekwenda mikungo mbele mbele mbele yurzakuna farihina, wale furahi bima atahuwa mifamli kwa fadhila ndio kwa mizimu furahi kabisa, wasiwa masjid kwa kwa roho jitibu farihina bima atahuwa mifamli tena wayastaghfiruna lilladhina lam yalhaqu bihim min khatihim, wana wafurahikia wenzi wao wakiona wenzao wanapigana vile vile, wanafanya kama kwa wana furaha, oh wakapata kama sisi watapata, wana furaha ndio wao wenye furahi. Wa yastaghfiruna billadhina lam yahqu bihim, wana wafurahikia wale wale wale ambao bado hawakuja huko, ndio wanafanya kazi zile. Alla khawfun alayhim, kwa kuwa wana hofu huko, wala hum yahzanuna wala sayahzunika. Hapo namna hiyo hiyo bwana piga atokifa atokifa, ukimua yeye basi wewe tupone. Usikubali kuponea mtu sailu, ukisali pia unasali mbele kupitia mtu ya kubali paga kofu kani sana bana mchezo sailu ndio sailu nikukushambulia, usibali kukushambulia, lakini mondoshe kwa kidogo kidogo, unaweza kupiga ukeleza kwa sababu basi pia kile unaona watu wakile kwa kofi paga kofi, unaona watu wakile kwa bakora paga bakora, unaona watu wakile kwa kofi paga kofi. Sailu sailu sailu ndio kheri yako. Ukitaka kutoa kheri yako, ukitaka kupigana utapata thawabu. Hao ni sema mwenye kitabu cha Mungu wake bali. Yale tuna na damu yako unaweza kupigana pia. Lakini tu mambo yanahusu tupu. Hakuna wiki ya kutoa sikubali. Hao ndio wiki mtaka kujua. Mwingine mtaka usikubali. Ama pesa kheri yako. Unaweza kutoa pesa usalimi kwa yako, ukitaka tapa pesa usikubali. Pigana pesa bila. Mbis, ya kiti ya mambo ya kutu chupu na nikile kati yaani hizo kufa tu, kufa tu, ya kuwa humwezi, kufa. Nakaya hili kutu kutama lewa ta'asa na sawi asura ime, hili ya ima yura ta'asana ndaruna, kejuru di sabi lindah ya umat. Hai, sana tu. Nambal, pada lewa pada lewa kukupuraha nanti. Ha? Pada lewa kukupuraha kuda pada, nambal. Ya, asa, hudi ya, siya. Siya, hudi ya pahala ini. Hai, sana tu. Ini ya ah, sasa ingine hapo babu yao bali katika babu yao. Naam. Naam. Ana kwa kushawishi. Na kwa masafa gani? Haya, nukata sana kwa masafa gani? Kwa masafa, swali zuri. Kwa masafa ya dirai tatu. Ana pale kwa kwenye ukuta namna hivi. Leo yuko mahali ambapo chini kuliko dirai tatu. Ukampikia na rosa kukupiga. Na kifika huko kakati kwa nani utakapo makosa wewe. Wanamzuia usije usije hata kwa pepe pepe. Wewe mtakasa. Kwa mkono. Machago. Eh, watu wewe principal. Hawapo wewe kitina, ndio pige kwa ndani. Macho na sali mkabidi ni mkubwa kwa raha yako kupitia tunashtuka bado. Anakuharibia ni raha. Hata huyo usikubali. Aje kwa. Bali sukuma kidogo hivi, asipiane fanya kwa kitini, sukuma kwa kwa nguvu. Kuku bana anajisaidia. Kana dikia mtu mmoja kama na kuku kuku. Kalala na watoto wake. Kafunika watoto. Sasa kunguru wawili kwa nukutabishi wale kuku. Watakunyang'anya wale watoto. Basi. Kaka kimya anasikia. Hakini kila mtu kapata kiasi chake yake. Kaka kimya anakuzuia. Kuna kuja huko. Anakuja huko. Wanazidi kumsegelea. Wanazidi kumsegelea pale. Wale mwanaume hapa kitu zidi. Hata alipo hisi bali sasa hisi. Pele kama baba yangu tawaua. Basi kuku kafata wewe. Tawaua wale. Kukwana mkuku mtataza kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk risasi kukuban anapigania watoto wake, pigania sala kwa kwenda kwa kita tak pergi kata bahasa kan itu. Yang baru mahu jatuh hati Syekh Hamdi Hilali. Kalau kita semak, kalau Syekh mahu jatuh yang kuyau ke mana perani, yang berjumpa-jumpa ke kabar. Ada kata kata kata kata kata kata kau nak jangan waktu nak pian nak moyan nak moyan mazaki. Aku nak kena kena balang aku nak buat video besok. Aku ingin kau bagi balang. Aku mesti jual dengan dunia tu. Aku bagi balang kau mesti sih. Mesti sih. Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Pakai kau pun kau mesti jual di bawah dia. Wei, buat balang aku pian kira. Aku pian. Oh, tapi kalau macam mana kalau ni apa? Saya ini pasal apa ni? Lagi pasal ini apa ni? Aku bagi balang aku. Saya tak kira ni. Ebu orang juga mesti cek cek kira berapa. Kena ada berapa? Kena mati. Aku pegang. Pergi pergi. Ada tiap kali. Saya pergi banyak kali. Saya sakit sedih. Cepat betul nak putar radio ni. Islam kata itu. Nak kau weh mabar. Nau zila kembali. Kembali zila. Nata hiru. Si kembali putar objek kawan. Nata hasil matu lara. Nanti yang kau tahu bala. Uku je kau tahu sekatu. Uku je kami syaitan. Bila kena rebah. Bila kita kau tiru kita dilahi. Hai. Nawa ada wanya kuawa kau ni jadi nama simku. Tiada orang kau sudah potia bule. Padahal yang di dalam alam hati si kuasa mizin kuawa di sao. Saya hadih mata wong kau tak pernah punya cepu. Kau yusli huma lah huma tenese. Saya hadih mata wong kau tak pernah pasu. Kau yusli huma lah huma tenese halizao sudah borang jadi di kulu kuawa kuawa kau ni macam ويدخلهم الجنات والسيبيب وعرفها لهم إلى نوجل شاكو لبيب ويب وتكو وتنجل بس إن شاء الله إن شاء الله إلا رحمة الرحيم نبسل سينا يا أيها الذين آمنوا أني دوميني إن تنصروا الله ممكن نصروا مقوبا ممكن نصروا ليني مقوب ينصركم نبقى تكون نصروني بنا Yang boleh itu kata hidup kata mana fanya fani we. Mungkin usul jadi singgul itu jania kau menindo kau bicara nombor tak saya dia. Ya Tuhan lagi nama. Insan suruh baha mungkin nusurum tu berada di dunia ini tu. Kamu tidak masih yang suruh tu. Nampak aku nusurun ini nanti dia menjadi zenu. Islam bapak di bawah cakap kalau Islam ada kau nusurun dia mungkin kau kau tiang kau. Bicara pada rum tu benda waktu saya dah samia. Nak kau satu kau mahir. Nama kafiri watu alfu. Maislamu walikuwa na farasi wawili tu basi katika vita hivyo. Makafiri kwa sababu farasi sabania. Maislamu walikuwa na ngamia sabini wanapokezana kupanda. Watu sada samia wanapokezana kupanda ngamia sabini. Wale maalafu ya magamia na wanachinja kila siku ngamia kumi kumi. Watu wale sana basi. Mtume katika sababu. Wakatoka Madina kwa sabili ni makafiri. Watu salasamia maskini ya mku. Hawana tabipando. Wakawa wanangamia sabili tu. Basi watu salasamia. Ikawa ikapangwa. Kila watu watatu ngamia moja. Kila watu watatu ngamia moja. Kila watu watatu wawane ngamia moja. Ngamia moja hauko kupanda wote. Pati pamoja na pasi ya kupanda hawezi kupanda wote. Ikawa napanda kwa zamu. Akipanda moja wawili kwenye kwa miguu. Zamu yake kisha anashuka yule anapanda mwingine wanasaidia huyu chini. Akishona anapanda yule mpaka masafa fulani masafa fulani masafa fulani. Basi hata mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam hakupewa wala hakutaka pewe ngamia wake mahususi. Na wangempa wote. Kakataa Mtume kasi maadamu watu wanapanda shirika na mimi shirika. Kafu kakataa. Sio wewe bwana mkubwa na tambele nikija tena ninyanyisha kula. Kisa taarifu pale katika kama kiti serisi. Watu wana salamu zao kaika kwote na manyama kapeleka masharifu je na mashehe wao na tazama na kujua macho. Umemwalikia ni wewe. Naona pokea bali. Bonye matilani pale ni kwa akatiki bali kati na mjeleti kidogo tasikia. Ndio kile. Ndio. Basi ndio bora hii mtume bwana. Naye nani hakujifanya peke yake akapewa mtume akapata mtume ngamia wake shirika yeye na sema Ali na Marsad bin Abi Marsad watatu Marsad bin Abi Marsad na Ali bin Abi na mtume anapanda mtume ngamia Sayyidina Ali dan Sayyidina Marta daripada kami dulu, kami dulu, kami dulu. Bakal kami akan kisikan ke syukam sume. Kata kami dulu, ya nak bersadi. Mana kau dah? Nasir Ali, dia punya tujuan kami. Kata kata Sayyidina Ali, kita syukam. Kata syukam Sayyidina Ali. Kata kami sum, kami nak buka, kami nak sume. Agak pada barisan dengan Nabi Marta. Kita syukam sama tak berada. Anak syukam. Anak pada aku. Ibu, ibu. Tak kau kata kata kata kita. Ibu dong selamat. Untuk kita sama-sama. Ya pokok dum kubam tumen kubam kuli kau tumen buat cuman. Tak jadi tuhan. Tadi sudah kesemam tumen. Inna Allah la yuhibbu al muttahidin. Ayara abdahu mutamayyizan. Tadi kukumo nam jawake. Anda ni maizi sana maizi. Anda ni sana na maizi kaya si sana wow. Masih si tuhan bila. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ruwaza zuri. Mengkam zuri dalam nahu. Wanita suci dan izinku, waktu saya dasar nyawa kesihir itu. Aku, wakaya kekukana, ketika bisa, bahzamu, waktu acara kebisa, buat wa madina tu, wakaji wanawarabu kilau pada ibija uku min faukiku, wa min asfala minku, wa dikunya juna kini, kastasi, kursi, pasir kebari, waktu ini sambungnya madina. Wakasihwa, direkir. Masalah, wanita suci bilang gue yang kau kata. Wakaja ukaifika Maka, kimya bara Maka, wakadawa, wakatekwa hivi, bila kukutana. Ila upande mmoja kidogo walipiana, basi wakapata sadaka 20 upande wao, Waislamu ndio patatu moja. Tukaja kapiana Mtume akakabiliana na makafiri. Bahunaini, watu sita watakasi, alfu na wote na sharaki, wakawashinda kama kipigano. Basi ni mtasuruba, hamkinusuru dini ya mguu. Yang surukum, namku ada kuru suruni. Woi usah bidak kedamaku, asyikisya nyayu zainu barabaram, imamin sisiru. Walladina kafaru, lakini wala wali kukanu syahaya, satasan lahu. Wangkamiya kutu asyik dikikiya. Walladina kafaru, nasi kau kafiri kuri kweli, au kafiri selama nasi fadu kafiri, satasan lam, wangkamiya kutu apasa banawe. Kama nubo shiru kufana sina mina ni paka wende mwetu wa nipoti mwata shira tuwe lati hazi mwata shira wala na alpokuwa mtume yuko ndio kwa rati sasa mtume tokuwa hako yuko mmasharifu mbuna mwa studi nini mara kwa mara mwa kujia kujia iza mtaki hapa ya kuongoza mmasharifu kwa nini hakutuambia mtume kwa tuongoze na mmasharifu kuongoze nino na nino nina haida yaki aa katuongoze sina wabakari Sinalia yuko wa basi, amiake mwenye yuko na mpida kusema tawari ya basi. Amiake. Haa, tunasema. Wa mtume, hakusema wana watu wa ugozo vya mazati. Alisema wa ugozo na watu wa kukongoza. Kapa mtume, masahaba, wote wako. Na hakuja nukwati mkusu mtume, zaidi wakati yuko nukwa habasi bin Abdul Muttalib. Amiake mwenyewe. Nasema wali, jamaake, nangye. Nao maislamu, hukumona kukongoza islamu, habasi. Wala Ali, wakamona kuongoza Islamu ni Sayyidina Bakari, hapa hata hamkutu mtume. Sayyidina Bakari Kureshi, lakini yuko mbali mtume, hakusiani sana na mtume. Lakini mbali mtume, hiyo ndo wanaojua mambo na yake kwa yeye. Akafa Sayyidina Bakari, Sayyidina Ali yuko. Abasi yuko bado hajafa, amiake mtume. Asionekane Abasi ndo kufa kwa tawala. Wala Sayyidina Ali, wala jamaa zake kila Abu Sufyan, kila nani kila nani yuko. Abu Sufyan bin Harith, sio Abu Sufyan huyo. Akaonekana Omar. Umari vile vile, Kureishi, lakini kabila ya kumbari na mtume, kabila ndogo kabisa. Kabila ndogo. Wakabili tuwakia, katawana, sinari yuko. Ino njineo. Sinari Umari, katika watu wa kabila ndogo. Nasuri za Arabi kwa na kabila zao. Kala kwa wakubwa hawa ndogo, hawa nani, hawa nani. Na Kureishi. Kote pa Kureishi, kwa hindi kwa nagaunika katika sumbu wa kumila vili. Hawa ndogo bora, harapu hawa, harapu hawa. Walikuwa bora kabisa hao bali wabimanafi wanaita tu mabora kabisa katika Quraysh za mazaa bali wabimanafi na bali manafi wanaita bani Hashim jamaa zake mtume wanaita bani Umayya wanaita na bani Naufal na bani Muttalib hawa ndio walikuwa kubwa katika hapana moja alitawala akutawala bani Hashim akutawala bani Umayya akutawala bani Naufal akutawala bani Muttalib walitawala tena Abubakar bani Saimu wanaita Saimu kabila bali kabisa ya mtume hakusiani na mtume baba akapo sita bakara kaya kutawada Umari bani Adi wanaitwa wako bali na mtume hakusiani na mtume kabila togo si Kureshi akatawada akawezesha Islamu vilivyo na ukabona mzee pia kwa kutuwezesha akasema ni moja kani kekeke Uislamu na pele unavivudia sina mari hadi pale pale pika kenda maka kuhiji basi kapika katika njia moja kichoro kichoro hivi akakuta uchafu mwingi kwa hiyo baya nani akabaya Abu Sufyan. Abu Sufyan mwingine kwa baba mzima wao Abu Sufyan yeye ni banyuma ya basi kasema Abu Sufyan bwana uchafu uchafu Uislamu pendi mambo uchafu tumekusema nabii special ndio ameru na hivi kila pale wanapi bwana uchafu namna hivyo na uzi majirani hapa. Ah boy hajafagia bema sio nini? Sababia fagie. Ah. Wapili kapita vile vile. Wale vile vile uchapo yule. Amesahau lakini. Hata siku tatu kwa wale utatoa. Utatoa hapa. Ila mtu. Pakapaka bakora bara. Abu Sufyan. Bin Harb bin Umayya. Hao ndio mwalimu. Tabu Umayya ndio baba. Taka bakora. Inama. Atapiga dhaka kidogo. Tapiga hapo. Ni mdogo wani. Ndapo kule kwa sababu tupata mpaka 20. Tuje na busi ya kinama, tuje basi bakora. Na kwa sababu tuje ndio tatu yule wote sio tako yule wote tako sio utoshi. Mkeo akasema, "Hey, tuje bali umaye mzee na mzee tuna." Ilikuwa kwa sifa ambayo usingesubuta hata kukusema hizo kasema hiyo ilikuwa kwa sababu ondoka bwana wewe. Na kwa sababu yetu tuko nifanye bwana usubuti kwa sababu kitu bila basi wewe. Kama bi. Ilikuwa kwa sifa ambayo usubuti kukusemesha hebu sifia. Leo napaka bakora, kasema hiyo ilikuwa kwako, leo haiko. Kasi na bote za watu sivyo nani? Kasema utoke pale kwa gari. Yop. Namna hii. Akafa. Tena ali yuko. Sasa akatwala Uthmani. Hapo vile vile kidogo nakurudia mtu. Bila kile sio kile jamaa zake hasa. Namna hii. Kila mmoja hapo tapa pamoja. Kwa sababu hiyo ni sharifu bwana na nani? Sawa. Na wewe utawala basi yote na zile zake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mhm. Dalika. Mambo ndo haya. Mimi Ahmad. Endelee. Wallahi nataka basi ya kusalisha mimi zamani basi tunazalisha mkidogo kwa shidana wadogo. Sasa sisi tarare kwa majizu. Ndio ndio. Mambo kwa nabii katika masuala bwana mchezo bwana. Kuna mabudu mkuu sana alhamdulillah. Wewe utasubutu bwana kumsemesha tena na hiyo bwana. Bwana, nipaje nipaje nipaje. Tasubutu bwana. Mungu na mwana mdogo kwa hili. Kuna siku tu bado kusoma. Alhamdulillah bado mama bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado bado kila nasimama kila aya unapata nani kujali sifa pamoja bila rabia imani yeye atakuja tena hivi hivi ndio hapadi upati mtume baada shetani anasema Mungu salama mtume alikuwa akisimama kila aya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tufanye raha mara tertibu sio chini mama yana raha na tujue na sababu gani bali unadhania ukiinama ukiduka basi na kisha ukafanya kitu bwana tume nasema wangapi wanaosali hadi kila taushuri atushuri atazidi wa inna ma yuktabu lil mar'i salatihi kama ibakaja kazi mtu anaandikiwa kwa kiasi kile cha unyenyekevu wako na unafahamu unasema nini. Basi tusipoteze wakati bure mwezi wa Ramadhani kishindo mpio utaweza kushindana kutoa cha hali basi. Lakini upatie mafunzo ya kuna leo ndio kwenye tende sana. Atakwenda tuje mbali huko zamani ukuja walikuwa watu saba nambo walipotea Sid Hamid Forodhani pata leo nzima anapotea tu kwenye mbio. Wewe basi kutoka huko. Unafikiri basi anapotea mbio usipatie mbio basi pia mbio. Nikivie ndio bwana wewe. Mungu asebwa kumu hafidhu wale falawati. Dumuni kujifari kwa vizuri sana zenu yote. Kwa salati lusa. Kaswa ile sada tukufu zaidi. Ujante batalire kitu. Kwa kumu idahi kalitina. Kima meni peli ya mzimku kwa hitima na tazima. Papi tazio bani. Wengine kia ya kidogo watasikia. Amin. Tuba basa basara. Akeru kamara piyani. Basara yani. Kira kama ya nani bani. Aki. Basi kwa hivyo. Hakuna sasa salam chiozu bwana. Hakuna salam chiozu. Hakuna titarawehe wala karamini siyo hivyo. Kutipani basi kwa hivyo. Uwe kupa. Nusipani. Ile mesezemi. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أجيبك كما كفاني وقت ذابي كما وهم ناسبوا باسوا كفاني وقت ذابي يجب أن تسالي وفي أوف ذابي بنا فنا فنسا بيسي فتي مياه سوف تسا ذابي يعني هنا تيجا في قبل هذا إنتي تميزة وأتيموا الحج والعمرة لما كنا كفاني وكفاني تميزة أو تفاني بانه ما سيكيه تسوي سلما تجد تراويه ولا فيني لكن بورا وسيفاني Kau kumpulnya kau pusing, tak kembali mas. Pusing orang kerja. Balik cara kami selalu di bawah ciri itu. Kalau dia cara cowok sama dia, jadi kita semua hanya mempunyai mara tu sih. Tiada orang kau kini cuci suri, bora kau jadi tinggi tu sepanjang mana. Napa? Isar, isar kalau pinjam bapak dari tangguh jadi perai. Nasgah ini perai hanya kita boleh tidak dapat. Isar kalau pinjam perai. Ini cuci cuci tu mana nana dia mana. Kena mara dia kumpul, makasih. Mara afiya wijajan atakeona kwangu mimi kusopotoka sopotoka tukasawa naendesha vibaya paliukawimni nanitengeneze akatoka mtumaika ungewahi kusema bwana tumekupeleza kabla kusema hiyo hivi sio ni bado bwana mtu dahari kumapie bado tumsipahishe bado kazi na kitu kipo tupande kitu tupande hivi basi ndio sio sema tasema hivi sema hivi kitomi bismillah rahman rahim zuri jazakum allah khair Kan kita berubah seperti itu punya. Walau dia nak baru, nawa ada untuk manusia itu ayat Islamu, dari hawati atau kafiri, betul sahaja. Bangka mereka, wabah nama, nak mempunyai bule Amerika. Kali ini, dari kami andahum karihu ma anzal Allahu, wakwa wa wa meyakutiya ya ya lo terusambil. Hai kasi, kasi. فأحبط أعماله وكفت جبال بل زاو نفلي ونيل التكوى ونيل والله ورسوله على ربنا الله لما يحب الرب هذا كتب كيلوغا بهذه الحديث تمشي فكم تومي كيلوغا تجي سكية تجي قوات كاكي أتي كويسة ويسو هايا أنا سيما قمني كتابه سيما كان صلى الله عليه وسلم أنك وامتومي صلى الله عليه وسلم أشد حياء أنا حايا Rasim jawa na hai bana, jawa hai ni nani? Buradu panjang bayar. Wasebabu mani hai ya, panjang bayar. Jadi saya ilmu tu. Baru baka bi hati, mahada baini wa baina ruku biha ina hayau. Pada mampu mengkapim tu, ada terkuefan. Beti hai ya, jangan suri dia hapat. Pasti hai ya kita kubah wana. Kukiwa na hayau, jadi suri dia nama bayar. Basi mtume alikuwa na haya kuliko watu wote, kwa hivyo akajizuia na mabaya kuliko watu wote. Ndio haya hiyo, unaona haya, huwezi kuambia mtu na haki hiyo. Haya zikiwa na haki labda hivyo, haya muradi unajizuia na mabaya. Waruba kabii hata sibishairi moja, mangapi mabaya? Mahala baina rukubi, mahala baini wa baina rukubi ila hayau. Hapana, kila kinachozuia ni siafanya mabaya hayo, kila kuona haya tu na tamani kwa baina na haya bwana. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. وكم طمتو سوس ونهاية بنا أتفجي كلا ما بعد بس ونهاية نسيبا سوري نكو ونهاية ما نكيس ونهاية نسيبا ما بعد يوم قلت بك زمتو ونهيني ونهيني دو كارسة جبشاد حياة أكثر مسومي إن مما أدرك ناسا من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاستعمى شيئا. كما سيما كتك منين وكسيما تقوم بشومي وزمان يقول وكسيما وكاما ويهو لهاي فريبا وفتاكا وطونا موتو لكنقول يتو بكسيما شومي إن من بعد تناسا أو ناسو من كلام نبوة الأولى إذا لم تستحي فاستعمى شيئا. كما سيما كما سيما كما هو لهاي بانا فريبا وفتاكا موتو لكنقول يتو تفسير مجي تفسير مجيين إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي إذا لم تستحي فاستعي ما فيه تفكير موجة كما هو نهاية بدأي فجلو فتاكا وتنجا متوني أو إذا لم تستحي إتوى جابوني لو هديوني هايكو يفجل بريد الزواتو لكن يفعل